NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent. Dit uur in Nieuws & Co. Ze zijn al jaren uit elkaar, maar toch komen de Beatles met een nieuw nummer. Hoe dat kan, hoort u zo. En na alarm van onze eigen MIVD is er een gesprek geweest tussen de Verenigde Staten en Oekraïne om de Nord Stream gasleiding niet op te blazen. Straks schuift Nieuwsuur-verslaggever Ilko Bos van Rosenthal aan over zijn bevindingen. En meer over Nord Stream al in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, Amerika heeft de Oekraïne dus gewaarschuwd om de Nord Stream-pijpleiding niet op te blazen. Die waarschuwing kwam van de inlichtingendienst CIA in juni vorig jaar, 3 maanden voor de sabotage van de leiding. De Amerikanen hadden een alarmerend bericht gekregen van de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD. Uit onderzoek van onder meer de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de MIVD van de sabotageplannen had gehoord via een bron in Oekraïne. De aanslag was uiteindelijk in september en eerst wezen veel vingers naar Rusland. Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat Oekraïne betrokken was bij de actie, maar Oekraïne ontkent dat. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming stelt een onafhankelijk toezicht in bij de pompenkliniek in Nijmegen. Dat doet hij naar aanleiding van een onderzoek naar 2 ontsnapte patiënten uit de TBS-kliniek. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid werden de 2 niet goed in de gaten gehouden, terwijl er wel signalen waren dat de mannen iets van plan waren. De beveiliging in de pompenkliniek zou ondergeschikt zijn geweest aan de zorg. Dat vindt minister Weerwind niet kunnen. Naast goede zorg die je de TBS-patiënten wilt geven, gaat het ook om een stuk veiligheid. Veiligheid van de Nederlandse samenleving. En dat is ook de reden dat ik een zwaar instrument, middel heb ingezet door onafhankelijke deskundigen te vragen, te volgen, toe te zien dat de verbeteringen in de pompenkliniek worden opgevolgd en uitgevoerd. De kliniek heeft een plan opgesteld met verbeteringen. Zo wordt een 2e hek gebouwd en medewerkers worden beter opgeleid. Alle glasplaten aan de gevel van woontoren Floris in Almere worden met spoed geborgd. Zaterdag viel een plaat van de bovenste verdieping naar beneden. Niemand raakte gewond. De lijm waarmee de glasplaten zijn vastgezet laat los, zegt de gemeente. Het C2000-systeem waarmee de hulpdiensten met elkaar en de meldkamer kunnen praten lag er vannacht enkele uren uit. Ook het backup-systeem zou niet goed hebben gefunctioneerd. Er zijn al jarenlang klachten van vakbonden over het sterk verouderde systeem. Voor de zwaarst getroffen bewoners van een grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. 37 bewoners slapen sinds de brand in een hotel omdat ze niet terug naar huis kunnen. Omdat het verzekeringsgeld voorlopig nog niet wordt uitgekeerd, is bijvoorbeeld kleding ingezameld. De aanslag op Peter R. de Vries had eigenlijk een dag eerder gepleegd moeten worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd tijdens een procesdag over de moord. De aanslag ging niet door omdat de Vries die dag niet in de uitzending bleek te zitten. En wat ook blijkt is dat er een andere beoogde schutter is geweest die zich de dag van de uiteindelijke moord heeft teruggetrokken omdat er geen demper op het vuurwapen zat en omdat hij het gewoon te gevaarlijk vond voor zichzelf. Namelijk de pakkans was te groot. 3 kwartier later was er een vervanger geregeld die de Vries alsnog neerschoot. Inmiddels zitten 9 mannen vast voor betrokkenheid bij de aanslag. Transavia krijgt een boete voor het inzetten van stagiairs als volwaardige werknemers. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan de NOS. De arbeidsinspectie onderzocht de zaak na tips. Tussen februari en juni vorig jaar waren 60 studenten van mbo-instellingen als gewone medewerkers aan de slag. Ze kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van een steward of stewardess. De stagiairs krijgen nu een nabetaling. Hoe hoog de boete voor Transavia is, is nog niet duidelijk. Het weer, het is zonnig en zomers warm met temperaturen tussen 26 en 30 graden. Vanavond daalt de temperatuur maar langzaam. Morgen is er opnieuw veel zon. In de middag komen er in het oosten wat meer wolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is weer heel erg druk bij elkaar, bijna 600 kilometer file. Het is vooral erg druk ten zuiden van Rotterdam en in het westen van Brabant door omrijders vanwege de afgesloten A29. En op die omleidingsroutes zijn ook nog ongelukken gebeurd. Verder ook een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Daar staat ook een auto in brand. De vertraging is ongeveer een half uur vanaf knooppunt De Hoek. De oprit is daar ook dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Reewijk een half uur vertraging, ook door een aanrijding. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij de Botlektunnel is er een ongeluk gebeurd. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf de havens is het de vertraging nu ruim een uur. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is de weg helemaal dicht bij Zevenbergen door een ernstig ongeluk. kunt omrijden via Roosendaal en Breda over de A58 en de A16. Gaat helaas niet filevrij. Op de A27 van Almere naar Gorkum ook een aanrijding bij knooppunt Lunetten. Kost je een half uur. En een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht veroorzaakt ook een uur vertraging tussen Beuningen en Kuik. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. NPO Radio 1. NOS NTR. Het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen, dat zou het werk van Rusland zijn. Zo klonk het lange tijd. En niet de Oekraïners. For me it's a little bit strange story because this story is nothing with us. And I think that investigation of official authorities will describe every details. Eerder dit jaar ontkende de Oekraïense minister van Defensie er dus iets mee te maken te hebben. Maar is dat wel zo? Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, MIVD, wist al in een vroeg stadium dat Oekraïne plannen had om de Nord Stream-pijpleidingen te saboteren. De Nederlandse dienst deelde die informatie met de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. En die waarschuwde vervolgens Oekraïne om de plannen niet uit te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en Duitse media Die Zeit en ARD. Ilko Bos van Roosentaal, verslaggever bij Nieuwsuur, die is aangeschoven hier in de studio. Ja, in juni vorig jaar had de MIVD informatie over Oekraïnse plannen om die pijpleidingen te saboteren. Ja. Wat voor informatie hadden ze? Wat was het plan? Het plan waar de MIVD via een bron in Oekraïne op stuitte was dat een aantal mensen, 6 tot 8, in een boot vanaf een kustplaats aan de Baltische Zee richting Nord Stream zou varen. Richting de plek waar uiteindelijk ook maanden later de aanslag is gepleegd. Duikers aan boord, een uitgebreide inventarislijst. De bron van de MIVD in Oekraïne die wist ook te vermelden dat de hoogste generaal van het Oekraïnse leger daarvan op de hoogte was. Dat was het verhaal waar de MIVD op stuitte. Ja, en dat hebben ze dus doorgegeven aan de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. Ja, wat is er toen gebeurd? Ja, hier komen ze achter in juni 2022. Het zou gaan om een aanslag ook in juni. Uiteindelijk is die in september ontploft, alleen dit ging nog over juni. Ze hebben onmiddellijk, omdat die aanslag een paar dagen later volgens dat uitgelekte plan zou plaatsvinden, de Amerikanen gebeld, omdat je weet, je maakt als CIA meer indruk op Oekraïne dan als Nederlandse dienst. Ja. En eigenlijk aan de Amerikanen gevraagd van ja, misschien kunnen jullie hier wat mee, kunnen jullie dit stoppen? De Amerikanen hebben de Oekraïners gewaarschuwd, weten we, van doe dit niet. Wanneer in juni die waarschuwing precies plaatsvond, dat weten we niet. Maar in elk geval heeft die ontploffing in juni dus niet plaatsgevonden. Er was toen geen aanslag. Toen dachten waarschijnlijk heel veel mensen, nou, dit hebben we op tijd weten te blussen. Maar goed, in september weten we nu, op 26 september vond die aanslag alsnog plaats. Ja, en als we die twee dingen vergelijken, wat er in juni lag en wat er in september gebeurde, Wat is het vergelijk? Zijn er overeenkomsten met dat plan en wat er uiteindelijk gebeurde? Je zei net iets over de plek. Er zijn kleine verschillen. Uiteindelijk is... Kijk, er is het een en ander gelekt uit het Duitse onderzoek. Hè? Dus daar, naar aanleiding daarvan denken we het nodige te weten over de aanslag zoals die in september is uitgevoerd. Mm-hmm. En als dat klopt, zijn de uiteindelijke aanslagplegers vanaf een plaatsje vlakbij Rostock in Duitsland uitgevaren. Met een zeilboot, met duikers aan boord. Volgens het originele plan dat door de MIVD is blootgelegd, ging het niet over die plaats, maar over een andere plaats aan de Baltische Zee. Ook het aantal mensen aan boord verschilde net, maar verder de methode. Eigenlijk was alles verder hetzelfde. Dus je kan zeggen dat de uiteindelijke aanslag grotendeels volgens het oorspronkelijke plan is uitgevoerd, maar met kleine verschillen. Ja, en ook keek een groot deel van de wereld naar Rusland toen het gebeurde. Ja. Betekent dit dat we de ogen toch ook meer naar Oekraïne moeten richten? Ja, nou, ik denk dat laatste sowieso, omdat dit natuurlijk niet de enige publicatie is. Hè. Er is een reeks aan publicaties geweest de afgelopen tijd, die nu eenmaal meer richting Oekraïne wijzen dan naar Rusland. Er zijn ook nooit heel serieuze aanwijzingen geweest dat Rusland erachter zit. Er waren natuurlijk wel vermoedens. Die werden af en toe ook wel uitgesproken. Al moet ik zeggen dat de meeste regeringsleiders, niet allemaal, maar de meeste toch zeiden, laten we het afwachten, laten we voorzichtigheid betrachten. Maar er zijn ook rapporten geweest of publicaties geweest in Scandinavische media dat de Russische schepen zich in de buurt van, op het moment van de aanslag daar op de Baltische Zee zouden hebben vertoond. Maar daar is nooit heel veel bewijs mee geleverd. In dit geval hebben we natuurlijk ook geen bewijs gezien. Maar voor de Nederlandse en Amerikaanse inlichtingendienst was het in elk geval voldoende om bij Oekraïne aan de bel te trekken. Ja, de MIVD was er dus al vroeg bij. Jullie schrijven ook dat zou de politieke top in Nederland zou er ook van op de hoogte moeten zijn geweest. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Kijk, Nord Stream ligt toxic. Wat is een goed Nederlands woord daarvoor? Niemand wil het eigenlijk aanraken. Het is een heel gevoelig dossier waar niemand het over wil hebben. Dus als je Ollongren, Hoekstra, Rutte, de ministers die hier eigenlijk over, die het zouden moeten weten, en naar vraagt, wisten jullie dit? Dan zeggen ze dat ze geen commentaar leveren op alles wat met de inlichtingendiensten te maken heeft. We hebben veel mensen gesproken die de wereld goed kennen, die deze wereld goed kennen. En die zeggen, ja, als je als MIVD, als Nederlandse dienst op zo'n toch explosief rapport stuit, je hoort zoiets via een bron, dan kan er niet anders dan ook de minister van Defensie en Buitenlandse Zaken en ook de premier hoogstwaarschijnlijk geïnformeerd zijn. Ja, hebben ze gereageerd op dit nieuws dan nu? Nee, dus dat doen ze ook niet. Ze zeggen eigenlijk over inlichtingenbronnen zeggen we helemaal niet. Nee. Nou, geven we als Nederland ook heel veel hulp aan Oekraïne in die oorlog. Is dit daarop van invloed geweest? Ik denk het niet. Het enige wat minister Ollongren daarover heeft gezegd, nadat er eerder al, dat was in maart, internationale berichtgeving in de Duitse en Amerikaanse pers was over Nord Stream. Eigenlijk waren Amerikaanse en Duitse media de eerste die wezen op een boot met Oekraïners die de pijpleiding volgens die berichten heeft opgeblazen. Toen werd minister Ollongren er ook naar gevraagd en toen zei ze, luister, zelfs, we weten het niet, maar zelfs als het waarschijnlijk is dat het Oekraïne is geweest, dan moeten we de achtergrond en de daders van deze aanslag echt loskoppelen van onze militaire steun aan Oekraïne. Dus met de kennis van nu zou je kunnen denken, daar zou je iets kunnen denken, ja, dat wisten ze al. Het heeft in elk geval heel duidelijk die twee dingen willen scheiden. Ja. Nou doet de MIVD net als opsporingsdienst in Denemarken, Zweden en Duitsland onderzoek naar die Nord Stream, wat er is gebeurd. Maar je zegt ook al, ja, het is een wereld die niet echt open gaat. Is de verwachting dat er nog meer antwoorden komen de komende tijd? Het is echt heel erg moeilijk te zeggen. Kijk, het is een heel ingewikkelde puzzel. Het gaat over motieven, het gaat over de manier waarop de aanslag gedaan is. Welke landen, als er andere landen op de hoogte waren, waren ervan op de hoogte. Als het Oekraïne is geweest, hè, in deze wereld gaat het ook altijd over false flags. Heeft iemand geprobeerd de schuld iemand anders in de schoenen te schuiven? Er komt buitengewoon weinig naar buiten, er lekt heel erg weinig. Ja, met dit bericht leggen wij weer een puzzelstukje, maar de hele puzzel kan nog lang niet worden gelegd. We gaan er ongetwijfeld veel meer van horen, maar dat kan nog best een hele poos duren. En kijk, als Oekraïne inderdaad achter deze aanslag zit, er zijn natuurlijk nog een heleboel variaties daarin ook, hè, want het is bijvoorbeeld niet gezegd dat Zelensky ervan wist. Als Oekraïne inderdaad achter deze aanslag zit, dan is dat natuurlijk voor de westerse landen een ongemakkelijke waarheid. Hè? Rusland is nu even de geopolitieke vijand. Je hebt liever bij wijze van spreken dat zij het hebben gedaan. Dus als Oekraïne de dader is en daar is onomstotelijk bewijs voor, wat er op dit moment denk ik nog niet is, dan is dat niet iets wat welk land dan ook heel graag naar buiten brengt. Nee, duidelijk. Dank voor het onderzoek en het verhaal. Eelco Bos van Rozentaal van Nieuwsuur. Later in de uitzending hopen we nog politieke reacties te krijgen van onder meer defensieminister Ollongren. En vanavond om 9:30 in Nieuwsuur op NPO 2 ook uitgebreid aandacht voor het onderwerp. Ondertussen is in Oekraïne de hele dag gezocht naar doden en gewonden in de stad Kryvyi Rih in het zuiden van het land. Door Russische raketten zijn 11 mensen om het leven gekomen. Bij de aanval op de geboortestad van president Zelensky werd onder meer een groot appartementencomplex deels verwoest. Verslaggever Christian Pauwe zag de schade een paar uur na de rakettenaanslagen. Glas ligt op de grond. Behoorlijke knal geweest. Je ziet dat de ramen van alle huizen hier gesprongen zijn. Er worden alweer houten planken geplaatst. Heel woningblok staat nog wel een soort van overeind, maar daar is alles ook wel mee gezegd. Zwart geblakerde muren, de balkons liggen er allemaal af. En dat wordt nu allemaal hier opgeruimd. Veronika. Ze zat thuis aan de andere kant van de straat. Eerst was een soort fluit te horen van de Adam. Van de eerste raket was dat. Normaal schuilen ze niet bij een luchtalarm. Maar toen de raketten hier neerkwamen wel. Drie of vier knallen heeft ze gehoord. David kende een van de slachtoffers. David, 22 jaar, zegt ze. Het waren een jong stel. Hij zat in IT en zij was lerares. Een jaar geleden waren ze getrouwd en hadden ze uiteindelijk hier een plekje gevonden. Hun lichamen zijn verbrand. Ze wenst Poetin de dood. Op een poëtische Oekraïense manier die niet zo makkelijk te vertalen is. Aan de overkant van de straat zit een school. En die is nu omgebouwd tot crisiscentrum. Dus aan de ene kant kunnen mensen zich aanmelden als ze planken nodig hebben om hun ramen te dichten. Als je hier tussen al die hulp loopt, zie je eigenlijk ook wel wat voor routine dit is geworden. En dat is ook precies de reden waarom mensen niet meer meteen gaan schuilen als ze het luchtalarm horen. Er komt een militair met krukken langslopen. Hij heeft gevochten in Bakhmut, vertelt hij. Komt nu kijken en heeft een knal ook van wat verderop gehoord. En daar liggen ze continu onder vuur. Maar dit hier zijn gewone burgers. Wat dichterbij de plek waar die raket hierin is geslagen. Auto's zijn uitgebrand. Een brandweerman komt met persoonlijke spullen en een matrasje het gebouw uit. En dit is een dagelijkse realiteit voor de mensen hier. Er gaat een alarm op dat Russische bommenwerpers zijn opgestegen bij de Kaspische Zee. Dus dat mensen rekening daarmee moeten houden. De kans lijkt klein dat er iets bij jou in je huis terechtkomt. Maar het gebeurt wel. Iets dichterbij de ingang zien we het gat van de raket die dus voor het gebouw is ingeslagen. En vervolgens heeft die schokgolf die hele pui eruit geblazen. Een vrouw komt aanlopen met bloemen. Duidelijk gebroken is ze. Ik begrijp nu dat dit de moeder is van de vrouw van het jonge stel waar de buurvrouw het eerder over had. Ik werd gebeld door de familie van mijn schoonzoon. En toen ik hier aankwam, stond alles in brand. Christian Powell vanuit Kryvyi Rih, de Oekraïnse stad die afgelopen nacht werd beschoten door de Russen. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Vooral ten zuiden van Rotterdam. Maar ik heb ook een beetje goed nieuws uit die omstreken. Op de A15 van Europort naar Rotterdam is de weg namelijk wel weer vrij bij Spijkenisse. De vertraging is nog wel flink. Vanaf haven 5700, 6200 is de vertraging nog een uur. Maar die is dus wel aan het afnemen nu. Vissersdorpen als Urk en IJmuiden krijgen miljoenen euro's van het kabinet als doekje voor het bloeden, nu er een kaalslag plaatsvindt in de visserijsector. Minister Adema trekt 30 miljoen uit om onder meer visverwerkers en visafslagen duurzamer te laten worden. Ook de regio's waarin de vissersdorpen liggen trekken nog eens 30 miljoen euro uit. De directeur-generaal van de internationale atoomwaakhond IAEA heeft nog eens gezegd dat hij zich grote zorgen maakt over de situatie van de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia. Er wordt nog altijd stevig gevochten in de buurt van die kerncentrale. I'm very concerned because of course this is a zone and you are well informed about the situation in general. That this is quite close to the plant. There is active combat, so we are worrying. Directeur Rafael Grossi is op dit moment onderweg naar de Oekraïnse kerncentrale. En in Almere worden alle glasplaten van een nieuwe woontoren op het voormalige Floriade-terrein met spoed extra vastgezet. Afgelopen weekend viel er een plaat van de bovenste verdieping. Later bleek dat de lijm waarmee die glasplaten zijn vastgezet aan het loslaten is. Hoe dat kan, is nog niet duidelijk. The Ballad of John and Yoko van de Beatles uit 1969. En nu, jaren later, komen de Beatles met een nieuw nummer. Gezongen door John Lennon. Opmerkelijk, want die is al sinds begin jaren 80 niet meer onder ons. Maar zijn stem kon door kunstmatige intelligentie losgemaakt worden van de muziek uit een oude opname. En zo onder nieuwe muziek worden gemonteerd. Het is niet de eerste keer dat nieuwe muziek wordt gemaakt met kunstmatige intelligentie. Fans van artiesten experimenteren hier al mee. Dit is bijvoorbeeld een fan die zijn eigen stem met hulp van AI transformeert naar de stem van hiphopartiest Kanye West. Eerst rapt hij met zijn eigen stem en daarna hoor je die omgevormde stem van Kanye. This is verse one first with my real voice. I'm not a rapper, but I'ma try to make some noise. Let's hear what this AI filter can do. In verse two, I'm ready, yay, how about you? This is verse two, Kanye from Chi-Town. Here to bring back the soul, get down like James Brown. 5 beats a day for 3 summers ahead of my time. I miss the old Kanye, that classic sound of mine. Ja, Janne Spijkervet, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Je bent muziekproducer en doet bij TikTok onderzoek naar deze AI-tools waarmee mensen dus zelf muziek kunnen maken. Ja, zoiets als wat we net horen, iemand die zijn eigen stem zo omvormt. Is dat wat veel fans doen? Ja, dat is iets wat we echt als een trend wel zien inderdaad. Ja, dat ontzettend veel artiesten worden een soort van nagebootst worden. En waarom? Ja, ik denk dat toch fans op een creatieve wijze daar graag mee aan de slag willen. Iets verlangen van de artiest. Wat op zich een bijzonder fenomeen is, omdat we natuurlijk al jarenlang eigenlijk de artiest natuurlijk eigenlijk ontvangen. De nummers. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een heel bijzonder fenomeen wat we zien. Ja. Maar ze willen er zelf mee aan de gang, zegt u? Ja, bijna wel. Er zijn ontzettend veel covers op YouTube, natuurlijk TikTok zelf ook, hierover. Ja, ja. En hoe gaat dat dan? Hoe worden die nieuwe nummers dan gemaakt? Dat kan iedereen doen of niet? Ja, dus wat er eigenlijk is gebeurd, is dat in de afgelopen maanden die tools eigenlijk voor het publiek eigenlijk best beschikbaar zijn geworden. En ook makkelijk te controleren. Dus eigenlijk dat bijna elke leek dit zou kunnen met een microfoon eigenlijk en een laptop. En je ziet dus dat er daarom echt een hele boost is inderdaad in dit soort content dat wordt gegenereerd. En dat is natuurlijk deels bijzonder dat het gebeurt, maar dat is ook wat zorgelijk. Dat je opeens alles inderdaad door zo'n Kanye West kan laten zingen natuurlijk. Ja, en het klinkt, leven is echt, toch? Ja, het fopt je heel snel, hè? Ja, denk, als je met een goed oor luistert, dat je denkt, dat zit toch niet helemaal juist, denk ik. Maar het komt wel dichtbij. En dat is wel, natuurlijk wel iets waar we over moeten nadenken. Want u zegt, die techniek is enorm vooruitgegaan de afgelopen tijd. Als zelfs de Beatles zich eraan wagen, is die techniek dan nu zover dat het ook professioneel in te zetten is? Nou, precies. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt in de afgelopen eigenlijk paar maanden. Want het gaat ontzettend hard eigenlijk. Een paar maanden is eigenlijk bijna een lifetime in artificiële intelligentie. Is dat het nu pas eigenlijk naar die studio-kwaliteit gaat. En dat het dus eigenlijk ook de mainstream te pakken heeft. En hoe komt het dat het die omslag maakt naar studio-kwaliteit? Ja, dat is echt deels ook de democratisering van de technologie. Dat ontzettend veel technologie open source wordt gemaakt. Dus ook grotere bedrijven, zoals Meta, Facebook, Google zetten hun code. En de modellen waarmee eigenlijk de data is opgetraind, allemaal online. Dus eigenlijk iedereen kan ermee aan de slag. Dat gebeurt er eigenlijk. En natuurlijk gewoon dat onderzoek ontzettend snel gaat op dit moment in AI. Ja, en u bent ook producer. U zei er net al iets over. Ik kan me voorstellen dat producers, componisten, artiesten, die worden misschien ook wel een beetje zenuwachtig van als iedereen dit kan, muziek maken. Wat hoort u om u heen? Ja, absoluut. Het is een beetje een tweeledig natuurlijk. Deels dat natuurlijk muziekproducers, mijn vrienden, collega's, dat baart natuurlijk echt zorgen dat deze democratisering natuurlijk ook. Ja, dat je denkt, inderdaad, iedereen kan het. Dus daar moeten we het echt over hebben. Hoe gaat het natuurlijk ook eerlijk gebeuren? Op welke data, muziekdata, is dit bijvoorbeeld allemaal getraind? Is daar een eerlijke compensatie bijvoorbeeld voor? Of mag het überhaupt dat we allemaal AI-content op het internet en op Spotify en et cetera zetten? En daar moeten we natuurlijk even goed over nadenken van of dat allemaal mag en kan. Aan de andere kant is het natuurlijk voor videografen of voor andere beroepen natuurlijk fascinerend dat je opeens kan werken met zo'n soort muziekcomponistje in je computer. Ja. Dus het heeft een beetje twee kanten natuurlijk. Dat ook een ontzettend creatief potentieel heeft. Want als we tot slot dan even de toekomst in kijken, wat gaat dit nou betekenen voor de muziek? Gaan fans zelf de nummers maken van Kanye West en Paul McCartney en kunnen die lekker thuis op de bank blijven zitten? Nee, dat denk ik zelf niet. Ik denk dat het meer een soort. Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, daar geloof ik echt heel sterk in. Ik denk dat het meer, en ik hoop heel erg dat het een soort extensie wordt. Hè, dat toch ook artiesten ook een nieuwe manier vinden van expressie door middel van deze connectie met hun fans. Kijk, ja. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Dank voor de uitleg, Janne Spijkervet. Zometeen een woning in de vrije huursector vinden was de afgelopen jaren al lastig. De afgelopen maanden zijn de problemen alleen nog maar toegenomen. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalvermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. Het is 17:30. De hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Oekraïne is een jaar geleden door Amerika gewaarschuwd dat de Nord Stream-pijpleiding niet mocht worden opgeblazen. De CIA waarschuwde Kiev na een bericht van de Nederlandse MIVD, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en Duitse media. In september werd de pijpleiding alsnog opgeblazen. Eerst leek Rusland verantwoordelijk. De laatste tijd zijn er meer signalen dat Oekraïne erachter zat. Transavia krijgt een boete voor het inzetten van studenten en stagiairs als volwaardige medewerkers. Na meldingen over wantoestanden bij Transavia begon de arbeidsinspectie een onderzoek. 60 studenten bleken dezelfde taken en verantwoordelijkheden te krijgen als die van een steward of stewardess. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. Hierdoor konden twee TBS'ers ontsnappen. En alle glasplaten aan de gevel van woontoren Flores in Almere worden met spoed geborgd. Zaterdag viel een plaat van de bovenste verdieping naar beneden. Niemand raakte gewond. De lijm waarmee de glasplaten zijn vastgezet laat los, zegt de gemeente. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Helene Geest bij de ANWB. Wordt het al iets beter rond Rotterdam? Nee, absoluut niet. Oh. Nee, er staat nog 650 kilometer in totaal in heel Nederland. En daarvan staat minstens de helft bij Rotterdam. Zo. Dat heeft te maken met de afgesloten A29. Daardoor is het heel druk op de omleidingsroutes. Maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd ten zuiden van Rotterdam. Waaronder een ernstig ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. De weg is daar helemaal dicht en het gaat ook nog even duren. Op de routes daaromheen is het daardoor ook extra druk, zoals op de A59 Zierikzee-Os tussen Feyenaard en knooppunt Noordhoek, ook een uur vertraging nu. Verder ook veel ongelukken op andere plekken. Op de A12 bijvoorbeeld een ongeluk van Utrecht naar Den Haag bij Reewijk. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam gaat het ietsje beter, want bij Spijkenisse zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met een uur extra reistijd, maar dat wordt wel minder nu. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ewijk een half uur vertraging, ook de nasleep van een ongeluk. En op de A59, die had ik al genoemd, die heeft dus te maken met de A17 richting Oss bij Noordhoek, een uur vertraging. En voor het weer is aangeschoven Gerrit Hiemstra. Ja, ik zie alleen maar zon en mooie temperaturen. Wordt het al eentonig om het weer aan te kondigen, of niet? Ja, het is inderdaad eentonig. Ja. En tegelijkertijd is het eigenlijk ook heel erg eenvoudig. Want het weer blijft de komende dagen eigenlijk hetzelfde. Gelijk aan dat van vandaag. Het enige wat er kan gebeuren is dat er eens een keer een graadje afgaat. Dat het dus iets minder warm wordt. Maar we zitten zo'n beetje 5 graden boven het gemiddelde. En het duurt zeker nog voort tot en met zondag. Daarna dan lijkt er toch een klein beetje verandering in te komen. Dan zou de wind wat uit het zuidwesten en misschien wat uit het westen gaan waaien. Komt er vochtigere lucht onze kant op. Maar goed, we praten over bijna een week vooruit. Ja. En dan zou er eens een keer een enkele onweersbui of zoiets kunnen ontstaan. Ja, en die zijn best wel hard nodig. Want ook op weg hier naartoe weer, ik zie alleen maar gele bermen zo'n beetje. Ja, het is kurkdroog. En er zijn maar weinig perioden geweest dat het zo lang achter elkaar droog is. Ja, en die droogte die blijft nog zeker tot en met zondag voortduren. Waarschijnlijk maandag ook nog wel. Dus ja, ik denk dat tot die tijd er geen regen valt. Dus die droogte die houdt gewoon aan. Nou, duidelijk. Dank. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Holland Festival brengt Call for the Company. Een concert vol ongebruikelijke instrumenten, van geweren tot hondenfluitjes, van Navajo-componist en Pulitzer Prize-winnaar Raven Chacon. Op 20 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het was al niet makkelijk om een huurwoning in de vrije sector te vinden. Maar de afgelopen maanden is dat probleem alleen maar groter geworden. Blijkt uit de explosief toegenomen vraag naar dit soort huurwoningen. Het gaat dan om huizen tussen de 1000 en 1500 euro. En de mede veroorzaker van het probleem is het kabinet. Politiek verslaggever Mark Hamer. Is er iets te zeggen over hoe groot die druk op de huurmarkt nu is geworden? Nou, woningverhuurplatform Pararius heeft daar onderzoek naar gedaan. En waar zij uit afleiden dat de druk is toegenomen, is het aantal bezichtigingen bij een beschikbare woning. Zij zien daarin een verviervoudiging. Even wat cijfers. Het landelijke beeld wat zij schetsen is dat een paar jaar geleden kwamen dan zo'n ongeveer 8 mensen kijken op een bezichtiging. Nu 33. En kijk je nou bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam. Nou ja, daar was het al druk. Daar kwamen altijd ongeveer 42 mensen gemiddeld kijken. En nu zo'n 300. Wij zijn ook langs geweest bij zo'n bezichtiging en hoorden het volgende verhaal. Er moet wel echt een strategie achter zitten. Echt 's ochtends klik ik aan en dan klik ik er echt wel 30, 40 aan. En dan denk ik dat je daarvan 2 of 3 uitnodigingen krijgt. Ja, en soms ben je dan, ja, dan hoop je eigenlijk dat je, als je daar geweest bent, dat je dan uiteindelijk er een gegund krijgt. Dus er is heel wat voor nodig. Niet alleen geld, maar ook, ja, ik noem dat sociaal kapitaal. Je moet ook mensen kennen. En ja, of als je geen mensen kent, moet je makelaars kennen. Anders kom je er gewoon niet tussen. Dat is wel echt waar. Ja, 4 keer zoveel reacties. Waardoor is die druk zo groot geworden? Nou ja, natuurlijk ook door de oplopende rente. Het was al lastig, maar doordat die rente omhoog is gegaan, is het voor veel starters ook nog duurder geworden om iets te kunnen kopen. Ja, dan gaan ze toch maar iets zoeken op de huurmarkt. Maar mede veroorzaken lijkt toch ook de overheid. Eigenaren van 2 of meer woningen moeten sinds dit jaar meer belasting betalen. En er komt een puntensysteem voor middenhuurwoningen. En daarbovenop komt ook nog, dat zit eraan te komen, een verbod voor tijdelijke huurcontracten. Nou ja, je telt allemaal bij elkaar op. En daardoor willen verhuurders van hun woning af. We spraken met zo'n verhuurder van 3 woningen. Nou, de appartementen die komen op de markt. En die zijn dus straks allemaal in de verkoop. Ik stop ermee omdat het is een stapeling van maatregelen. En met name voor mij, als ik naar mezelf kijk, is fiscale maatregelen zijn het ergst. En dat komt er eigenlijk een beetje op neer dat ik tussen de 90% en 95% van mijn huurinkomsten gaat naar de belasting. Ja, daar kan ik niet van leven. Nee, de woningen gaan dus weer in de verkoop, die huurwoningen. Ziet het kabinet het probleem? Nou, dat er een probleem is, dat ziet het kabinet wel. Maar volgens woonminister Hugo de Jonge zijn de kabinetsmaatregelen niet de belangrijkste oorzaak van het op slot zitten van de woningmarkt. Het belangrijkste probleem voor de bouw op dit moment is de snel gestegen rente en de nog niet genoeg gedaalde prijs. Dat is het belangrijkste probleem. En daar waar het gaat over de wet betaalbare huur, om te zorgen dat de huur voor middeninkomens ook echt betaalbaar is, die is gewoon nodig. Als je ziet welke huren er op dit moment worden gevraagd voor mensen met een middeninkomen, ja, dat past gewoon niet. Dat kan niet meer uit, dus dat zullen we moeten reguleren. Wat ik wel snap, is de combinatie die men ziet in de regulering aan de ene kant van de middenhuur en aan de andere kant ook de fiscale maatregelen. Het kan echt wel zo zijn dat dat knelt. Dus daar ben ik ook samen met staatssecretaris Marnix van Rijn naar aan het kijken hoe we dat zouden kunnen oplossen. Kijk, er wordt dus wel aan de oplossingen gedacht door de jongen. Aan wat voor oplossingen moeten we dan denken? Ja, we horen de jongen zeggen, hè, fiscale oplossingen. Die maatregelen rond de prijzen, de huurhoogtes, daar wil hij niet aankomen. Wat wij hoorden, dat op tafel lag dat verhuurders van maar 1 woning... dat die niet de hele volle map aan belasting zouden hoeven te betalen. Maar nou horen we ook vandaag van bronnen rond het kabinet dat ze zo'n maatregel te duur vinden. Het gaat miljarden kosten. En dat geld hebben ze nou helemaal niet op de plank liggen. Bovendien is er ook wel een beetje de stille hoop dat de problemen voor huurders van tijdelijke aard zijn. Nou ja, om toch maar even af te sluiten met een lichtpuntje. Er komen wel meer koopwoningen beschikbaar. Ja, en meer koopwoningen. Misschien gaat de prijs ook wel een beetje omlaag. Kijk, nou, fijn dat je met iets optimistisch bent geëindigd. Politiek verslaggever Mark Hamer. De afgelopen dagen spraken diverse media over een record aantal droge dagen na elkaar. Ik heb even gecheckt bij het KNMI en zij zeggen dat het nog langer droog moet blijven voor een record. Maar dat Nederland door een combinatie van hitte en het uitblijven van regen wel extreem snel opdroogt. En dat zag verslaggever Mark Robin Visser in natuurgebied Stroothuizen in Twente. Was die ook een maand geleden. Toen was het er drassig, stond het water hoog en moest hij zijn laarzen aan. En nu, een maand later, konden de laarzen thuis blijven. Want het gebied is enorm opgedroogd. We moeten voorzichtig doen met de oneffenheden. Hè? Oh, ja, het is een wild terrein. Henk-Jan van der Veen moet zelfs oppassen. Ik weet nog dat ik hier met de laarzen liep. En de laarzen, ik moest oppassen dat het niet overheen klotste. We hebben daar nog een fragment van. Laten we daar even naar luisteren. Ondertussen, in natuurgebied Stroothuizen, nou je hoort het, ligt een flinke plas water. Zullen we eens op zoek gaan naar een bijzonder plantje? Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zoeken. Nou, ik zag in de vette al een brede orchis staan. Een orchidee. Dus ook een soort die houdt van natte omstandigheden. Dus daar kunnen we even naar zoeken. Een orchidee gewoon in het wild in Twente. Nou. Ja, dat klopt. En dan moeten we daarheen, want ik zie daar al wat paars boven de grond uitsteken. Dat paarse vlekje daar. Klopt. Nou, dat was dus een maand geleden, 4 weken geleden. We kijken nu, ja, het water is helemaal weg. We kijken naar een wel mooi groen veld nog. Ja, hè? Ja, het ziet er op zich groen uit. Op het eerste gezicht zou je denken van, nou, staat er toch prima bij? Ja, staat er toch prima bij? Ja, op het eerste gezicht staat het er nog wel. Het grappige is, als ik er nu naar kijk met het oog van een maand geleden, dan zou ik zeggen van, ik had dit al sowieso niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Want het is vanaf 12 mei echt kurk en dan ook kurkdroog geweest. En met deze zon en met de wind en met deze temperaturen, ja, verdampt er ontzettend veel vocht. Het voelt nog wel een beetje blubberig. Ja, nou kijk. En er dat zit is nog het, wat in. En dat is het voordeel van de vele regens. We zitten op een soort kantelpunt dat het al heel erg sterk verdampt is. Het is eigenlijk nog niet eens half juni. Er is al veel verdampt, maar er zit gelukkig nog wat navocht in de ondergrond. De grondwaterstand is nog redelijk op peil. Maar, ik zeg het kantelpunt, het kan ook maar zo de verkeerde kant op kantelen als het de komende weken nog droog blijft. Henk-Jan, we hebben wat bijzondere planten gezien hè, de vorige keer. Hè. Kunnen we die nou nog terugvinden? Nou, de orchidee die we vorige keer zagen, die zit in de zaadknop. Ja. Weet je nog waar die was? Dat was die kant op, volgens mij, daar links. Bij dat bosje. Het is echt een avontuur, omdat nu, het ziet er nu zo anders uit, om het weer terug te vinden. We hadden er eigenlijk een vlaggetje bij moeten zetten. Hè? Toen wel, toen wel. Ja, hadden we ons niet gerealiseerd dat we over een maand hier weer terugkwamen. Dit had jij ook niet voorzien, hè? Ik moet je zeggen, toen ik het interview met jou deed, had ik zoiets van, ergens moet er een omslag komen naar zomerweer. Die zal ergens komen, maar dat het zo zou uitpakken, had ik niet verwacht. Je was heel erg blij vorige maand. Ja, ik was blij. Met dat royale water overal. Ja, dat was eigenlijk wel eens goed na zoveel droge jaren. En eigenlijk hadden we met z'n allen, hè, mijn collega's ook, het idee van, nou, dit gaat nou eindelijk eens een keer de goede kant op. Moet je horen. Ben je nou niet meer blij, Henk-Jan? Nou ja, kijk, ik begin een beetje ontstemd te raken, laat ik het zo zeggen. Als er nu geen regen komt, en die kans die zit er gewoon in voor de komende 10 dagen... dan wordt iedere dag weer een beetje minder blij. Want iedere dag heel veel verdamping, veel zon, betekent dat deze natuur echt behoorlijk uit gaat drogen. En dan krijg je de situatie dat deze bovenlaag gaat, wij noemen dat in vakjargon mineraliseren. Dat betekent dat voedingsstoffen vrijkomen. En dan zie je planten opduiken die je liever niet hebt. Zoals een grote wederik, die reageert heel snel op die voedselrijkdom. En dan gaat dat systeem gaat op een gegeven moment omklappen. De orchidee. Dan moet hij daar in dat stuk staan. Het is nog maar een maand geleden. Hè? Dus de knop zouden we nog moeten kunnen zien, de zaadknop. Het was zo mooi royaal vorige maand. En nu is het spannend. Het zag er zo mooi uit, hè, vorige maand. Ja. Nou, dat klopt. Het is voor mij spannend. Heel belangrijk is, wat gaat er de komende maand gebeuren? En hoe verloopt de zomer? Ik kom nog wel weer een keer bij je kijken. Ja, in augustus ben ik heel benieuwd hoe het er hierbij staat. En heb je dan die orchidee teruggevonden? Kunnen we dat afspreken? Want dit wordt niks, hè? Nou, we gaan zo nog even zoeken. Oh nee, wacht. Hij heeft hem gevonden. Echt? Serieus? Ja, hij staat er gewoon nog. Hij staat hier wel op de natste plek hier in het gebied. Dus het meest onderin zo'n. Een hele slimme orchidee. Het is een hele slimme. Die had zich al voorbereid op de droogte. Daar gaat het nog best goed mee. Ja, hij zit nu in het zaadje. Je ziet hier de laatste bloeisels hierbovenin zitten. Maar hieronder zitten de echte zaadknoppen. Ja, als het heel droog gaat worden, dan wordt dit ook een probleem voor dit soort mooie planten. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, je vertelde net dat er weer wat open was. Leidt dat al tot minder file? Ja, op de A15 daar gaat het wel ietsje beter inderdaad vanuit Europoort. Want daar is de weg weer vrij bij Spijkenisse na een ongeluk. Nog wel rekening houden met 40 minuten tijdverlies. Maar op andere plaatsen gaat het niet zo goed. Onder andere bij Den Bosch op de A59. Van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Vlijmen en Waalwijk. Een uur vertraging door een aanrijding. Daar is de weg ook deels versperd. Justin Bijlo staat morgenavond op doel bij Oranje in de halve finales van de Nations League tegen Kroatië. Hij krijgt de voorkeur boven Andries Noppert en Mark Vlekken. Bondscoach Ronald Koeman maakte dat vanmiddag bekend. Ik twijfel of ik het zou zeggen, maar ze weten het. En ik wil best één naam dan bekendmaken. Justin Bijlo gaat keepen. Koeman zei ook dat Nathan Aké en Denzel Dumfries, die zaterdagavond de Champions League finale speelden, beide fit zijn. En Talon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Rosmalen. In de eerste ronde won hij in 3 sets van de Zweed Mikael Imer. Griekspoor was tevreden met zijn spel, al had hij liever in 2 sets gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Want je bent gewoon, je begint goed aan die. Nou, je speelt de eerste set gewoon heel goed. Je begint goed aan de tweede. Je hebt gewoon heel veel kansen. En je wordt op 2-3 word je onnodig gebroken. En dan moet je nog flink aan de bak. Maar heel blij met hoe ik het oppak in de derde. Maar uiteindelijk wil je die wedstrijd gewoon zakelijk in 2 sets winnen. Dat lukt helaas niet. Maar uiteindelijk toch heel erg blij met de overwinning. En Kylian Mbappé ontkent dat hij deze zomer wil vertrekken bij Paris Saint-Germain. Vanochtend kwam een brief naar buiten waarin de 24-jarige Franse aanvaller meldt dat hij zijn contract dat volgend jaar afloopt niet wil verlengen. Maar volgens Mbappé betekent dat niet dat hij meteen weg wil. Hij schrijft op Twitter dat de brief is uitgelekt om zijn imago te beschadigen. 3 doden op straat door vermoedelijk messteken en 3 mensen die iets verderop gewond raken als ze worden aangereden door een man in een wit busje. De Engelse stad Nottingham werd afgelopen nacht opgeschrikt door een reeks van gewelddadige incidenten. Deze vrouw zag hoe 2 van die 3 mensen werden aangereden. There was 2 people turning the corner. He went straight in to these third 2 people. I wish I never saw it, because it's really shaken me up. Hij reed recht op 2 mensen in, had ik het maar nooit gezien. Ik ben echt van in de war, zegt deze vrouw. Correspondent Fleur Launsbach, ja, is er inmiddels meer bekend over wat zich er allemaal heeft afgespeeld? Nou, de politie werd eerst naar een plek in het centrum geroepen om 4:00 ochtends. Daar was een melding en daar vonden ze toen al 2 lichamen op straat. Daarvan weten we nu inmiddels dat waren 2 studenten uit de stad. Toen bleek een paar straten verder dat er nog 3 mensen met een busje inderdaad waren aangereden. Die liggen in het ziekenhuis. En blijkbaar is er daarna ook nog op een andere locatie nog een lichaam op straat gevonden. Dus in totaal 3 mensen overleden, een aantal gewonden in het ziekenhuis. En volgens de politie zijn al deze incidenten met elkaar verbonden. Vrij snel vanmorgen zei de politie dat ze een 31-jarige man hadden opgepakt. Op verdenking van de moorden. En ze zeggen eigenlijk nu dat ze ook niet meer op zoek zijn naar andere daders. Dus ze gaan ervan uit dat ze de dader nu hebben en dat hij ook alleen handelde. Oké, en dat is dus een 31-jarige man. Wat weten we over hem? Nou, de politie is natuurlijk heel druk bezig met het achterhalen van de motieven. En ze zeggen, ja, we houden wat dat betreft echt een open mind. Maar de vraag is natuurlijk, hebben we het hier nou over een terrorisme-incident? Of is dit een mentaal zeer ziek persoon? Nou, dat proberen ze te achterhalen. Dus ze zijn hem aan het ondervragen. Maar er wordt ook in een huis volgens mij onderzoek gedaan momenteel. Dat zagen we. En daar was ook de terroristische unit bij betrokken. Er wordt natuurlijk op camera's gekeken, want het was in het centrum. Dus er wordt naar beveiligingsbeelden gezocht. En ja, ze zijn ook vast met telefoons en computers aan het onderzoeken om ja, bewijs en motieven te vinden. Er moet natuurlijk bewijs worden verzameld voor een rechtszaak later. Maar er wordt ook gekeken, wat was het motief, met wie was hij in contact, wat voor website bezocht deze persoon vlak voordat dit allemaal plaatsvond. En dit alles kan soms wel een paar dagen duren voordat ze echt met zekerheid de motieven kunnen vaststellen. Ja, het was dus een heftige nacht in Nottingham. Hoe is het daar inmiddels? Nou, we horen inderdaad steeds meer schokkende verhalen van ooggetuigen. Ja, het was heel vroeg in de ochtend, dus mensen die 's ochtends heel vroeg naar hun werk gingen. Je hoorde inderdaad net die vrouw daarover praten. We hebben ook een verhaal van een man die uit zijn raam keek en een steekincident heeft gezien. Mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Het was een zonnige dinsdagochtend, heel vroeg in de ochtend. Op 3 locaties. De stad was vanmorgen behoorlijk afgezet. En ja, mensen die onderweg naar hun werk waren, waren natuurlijk doorgetroffen. Winkels zijn dichtgebleven. Het is echt, Nottingham is een hele levendige studentenstad. En ja, 2 van de slachtoffers zijn dan ook studenten die misschien wel net uit de kroeg kwamen. Dus voor hun was misschien nog nacht. Maar die dus slachtoffer werden van deze aanslag. En ja, helaas is het zo dat eens in de zoveel tijd zulke gewelddadige grote incidenten gebeuren in dit land. Elk jaar gebeurt er wel zoiets. Bijvoorbeeld in Plymouth, een schietpartij in 2021, waar 5 doden bij vielen van een extreme figuur met een extreme ideologie. Een London Bridge attack in 2019, 2 doden. Ja. En nu is het dus Nottingham die echt behoorlijk is geschrokken van deze gewelddadige en tragische situatie. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Het is een toptijd voor Servische sporters. Zondag kwam Novak Djokovic met zijn 23e Grand Slam titel op eenzame hoogte. En gisteren won Nikola Djokic de NBA titel met de Denver Nuggets. En werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler. Tijdens de persconferentie vraagt Djokic zich af of Djokovic hem al een felicitatie-appje heeft gestuurd. Congratulations. I'm gonna see his destiny, no? I don't know. I mean, oh, mama. How many texts do you have? A lot. I'm gonna turn off the phone. Ja, meneer Jockey ziet hoeveel appjes die heeft, gooit hij de telefoon snel aan de kant. En als een journalist vraagt hoeveel te zijn, zegt hij heel veel. Ik zet mijn telefoon zo uit. 4. Vorig jaar zomer verschenen er voor het eerst campings in de tuinen van verzorgingshuizen. De bewoners vonden dat zo leuk dat het wordt herhaald. In Emmeloord zitten circa 20 senioren ijsjes te eten tussen de caravans en de tenten. En ze zijn echt aan het genieten, merkte Omroep Flevoland. Het is heel erg leuk wat er hier ook allemaal is. Ook qua mensen. Fantastisch. De camping staat er 2 weken. En die caravans en die tenten die zijn trouwens wel voor de sier. De ouderen slapen gewoon in hun eigen bedje. 3. Zuid-Afrikaanse natuurbeschermers verwijderen tegenwoordig met tegenzin de hoorns van neushoorns. To protect the rhinos on his land, Derek Leviton says he has no choice but to trim their horns. It's uncomfortable to watch, but it's become a necessity. A trimmed horn makes the animal less valuable to poachers. Het is moeilijk naar te kijken, zegt de verslaggever van Al Jazeera, maar alleen zo laten stropers de dieren met rust. Helaas blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat deze ingreep niet onschuldig is. Zonder hoorn blijken de dieren zich minder sociaal te gedragen. En ook wordt hun territorium kleiner. Het is nog onduidelijk of de neushoorn zich ook minder succesvol gaat voortplanten. 2. De hitte, u hoorde het net al, die duurt maar voort. Het leidt ertoe dat mensen creatieve plekken zoeken om af te koelen. Deze verslaggever van NOS op 3 nam een kijkje bij Snowbuild in Zoetermeer. Gaat goed? Zeker. Hoe is dat? Skiën? Ja, dat is heerlijk. Even uit die warmte. Ja, was dat de reden? Ja. Ja, want in die skihal is het 4 à 5 graden onder nul. Dus het is lekker om even af te koelen, vonden de mensen daar. Maar het is wel een overgang als je weer naar buiten moet. 1. En op filmfestival Tribeca in New York draait een film die is opgenomen bij de snackmuur van de Febo. Het gaat over een eenzame expat die gefascineerd raakt door het meisje dat de snacks bijvult. Het idee ontstond toen regisseur Leonardo Cariclino voor het eerst zo'n snackmuur zag, vertelde hij tegen AT5. For the first time I discovered the fable after coming out of the Melkweg. Had my first burger and spotted also this girl behind the shelves and she didn't look that happy. And that image really stayed with me. Ja, Cariclino at een hamburger na een concert in de Melkweg. En dat beeld van een teneergeslagen meisje achter die snackbuur, dat bleef hem lang bij. Il Febo, dat klinkt niet toevallig als Febo, trok veel bekijks in New York op dat filmfestival. En volgens de regisseur beseffen Nederlanders niet hoe uniek die snackmuur is. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Morgenavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd voor de... Nederland-Kroatië. En goal! Morgenavond, om 8:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Ik snap dat verduurzamen belangrijk is, maar er komt zoveel bij kijken. Kunnen we het daar eens over hebben? Absoluut. We hebben diverse adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Die helpen je graag op weg in een oriënterend gesprek. Of je nou wel of geen klant bij ons bent. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. De Hollandse snackbar is een begrip. In Nederland, want nergens ter wereld vind je snackbars zoals wij ze kennen. Hoe komt dat eigenlijk en heeft die oersnackbar nog toekomst? zeker wel. Tot vanavond in een nieuwe aflevering van de Streken van Boven bij AVROTROS op NPO 2 om 8:55. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Veel ogen zijn gericht op de rechtbank in Miami, waar vanavond oud-president van Amerika Donald Trump zich moet melden. En in Nederland zijn meerdere Europese defensieministers bij elkaar om te praten over de veiligheid op zee. Want hoe beschermen wij windmolens, internetkabels en leidingen in onze eigen Noordzee? Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Transavia krijgt een boete voor het inzetten van stagiairs als volwaardige werknemers. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan de NOS. De arbeidsinspectie onderzocht de zaak naar tips. Tussen februari en juni vorig jaar waren 60 studenten van mbo-instellingen als gewone medewerkers aan de slag. Ze kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van een steward of stewardess. De stagiairs krijgen nu een nabetaling. Hoe hoog de boete voor Transavia is, is nog niet duidelijk. Amerika heeft Oekraïne gewaarschuwd om de Nord Stream-pijpleiding niet op te blazen. Die waarschuwing kwam van de inlichtingendienst CIA in juni vorig jaar, 3 maanden voor de sabotage van de leiding. De Amerikanen hadden een alarmerend bericht gekregen van de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD. Uit onderzoek van onder meer de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de MIVD van de sabotageplannen had gehoord via een bron in Oekraïne. De aanslag was uiteindelijk in september en eerst wezen veel vingers naar Rusland. Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat Oekraïne betrokken was bij de actie. Volgens Eelco Bos van Roosentaal van Nieuwsuur zou dat voor veel landen ongemakkelijk zijn. Rusland is nu even de geopolitieke vijand. Je hebt liever bij wijze van spreken dat zij het hebben gedaan. Dus als Oekraïne de dader is en daar is onomstotelijk bewijs voor, wat er op dit moment denk ik nog niet is, dan is dat niet iets wat welk land dan ook heel graag naar buiten brengt. De man die Mark van Bommel belaagde is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 4 jaar cel. De trainer van FC Antwerp werd in oktober 's nachts in zijn parkeergarage opgewacht door een Somalische asielzoeker met een vuurwapen. Hij wilde onder bedreiging een contract afdwingen. President Poetin geeft toe dat Rusland niet goed voorbereid was op aanvallen op hun eigen grondgebied. In een ontmoeting met oorlogscorrespondenten en militaire bloggers zei de president dat Rusland zijn grenzen beter moet verdedigen. Alle glasplaten aan de gevel van woontoren Flores in Almere worden met spoed geborgd. Zaterdag viel een plaat van de bovenste verdieping naar beneden. Niemand raakte gewond. De lijm waarmee de glasplaten zijn vastgezet laat los, zegt de gemeente. Voor de zwaarst getroffen bewoners van een grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Omdat het verzekeringsgeld voorlopig nog niet wordt uitgekeerd, zitten veel mensen nog zonder spullen. Tot nu toe is er vooral kleding ingezameld, maar volgens de initiatiefnemer is er nog veel meer nodig. Er zijn ook buren die echt alles kwijt zijn. Denk ook aan meubels, denk aan kinderkamers, wiegjes, noem het maar op. Dus we zijn zeker ook op zoek naar echt meer meubilair voor deze mensen. Maar ook dagelijkse spullen. Mensen zijn hun tv's kwijt, hun laptops kwijt, noem het maar op. Dus het gaat echt nog wel veel verder dan de kleding die je hier ziet liggen. Eerder deze maand raakten woningen in het complex door de brand zwaar beschadigd, vooral die op de bovenste verdiepingen. 37 bewoners slapen sindsdien in een hotel ernaast omdat ze niet terug naar huis kunnen. De Universiteit Leiden gaat het veelbesproken schilderij met witte, rokende mannen op een plek hangen waar meer mensen het kunnen zien. In november ontstond discussie over het werk van schilder Rijn Dol. Sommigen op de universiteit vonden de beeltenis van de universiteitsdirecteuren een verkeerd signaal. Na ophef en kamervragen besloot de universiteit een commissie in te stellen. Die heeft nu besloten dat het schilderij een prominente plek krijgt, maar dat er naast het werk wel een toelichting komt te hangen. Het weer vanavond daalt de temperatuur maar langzaam. In de nacht liggen de minima rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon. In de middag komen er in het oosten wat meer wolken. En het wordt dan 24 tot 27 graden. En de verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest bij de ANWB. Ja, de meeste ongelukken zijn van de weg en dat zie je gelijk terug, want er staat nu nog maar iets minder dan 400 kilometer file. Alle files worden dus over het algemeen korter. Op de A12 is dat ook het geval. Van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Staat nog wel 18 kilometer. De vertraging is nog een half uur. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook nog een half uur vertraging. De A50 van Apeldoorn naar Os is nog erg druk. Tussen knooppunt Waterberg en Heteren. Daar heb je nog 40 minuten tijdverlies door een auto met pech. En bij Den Bosch ook nog een lange file op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen Engelen en Waalwijk-Oost ook nog een uur vertraging door een aanrijding. Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. NOS NTR. In Amsterdam waren vandaag defensieministers uit 9 landen bijeen om te spreken over de beveiliging van onderzeese infrastructuur. We wisten al dat die onderzeese infrastructuur kwetsbaar was. We weten ook dat die heel erg belangrijk is. Dus we zullen er gewoon met elkaar voor moeten zorgen dat die veilig is. En daarmee onze energievoorziening, onze communicatie, dat die ook veilig is. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En dat die dreiging reëel is, blijkt wel uit de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen. Vorig jaar september, zegt ook minister Ollongren van Defensie. Eerder deze uitzending ging het er ook over. Uit gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de Verenigde Staten vorig jaar Oekraïne heeft gewaarschuwd Nord Stream niet te saboteren. En dat gebeurde na alarm van de Nederlandse MIVD. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, hoe reageert de minister van Defensie Ollongren op die berichten? Ja, het is misschien niet verrassend, maar ze wil weinig zeggen over wat de veiligheidsdiensten doen, hoe hard mijn collega Michiel Breedveld ook probeerde. Ja, nogmaals, ik kan op die kwestie niet ingaan. Wat betreft Nord Stream moeten we gewoon de onderzoeken afwachten. Er lopen onderzoeken in Duitsland, in Denemarken, in Zweden. Daar is nog geen conclusie getrokken. Dus daar wachten we op. Maar als het gaat over Oekraïne en de oorlog in Rusland, met Rusland, die is volop gaande. En nogmaals, daar is maar één agressor en dat is Rusland. Ja, Michiel vroeg er nog een paar keer naar en ook toen wilde ze niet reageren. Hij heeft het ook de Britse minister van Defensie Wallace gevraagd. En ook daar kwam hetzelfde antwoord. Nou, dat is niet duidelijk, maar goed, wel een antwoord. Minister Ollongren van Defensie zei dit allemaal dus na afloop van een bijeenkomst met meerdere defensieministers. Ja, klopt. Wat was dat voor bijeenkomst? Ja, van de zogenoemde JEF. Dat is een militair samenwerkingsverband onder leiding van Groot-Brittannië. 9 ministers van Defensie grenzend aan de Noordzee of de Baltische Zee waren bij elkaar in Amsterdam vanmiddag. Uiteraard stond de oorlog in Oekraïne op het programma en de situatie van het offensief daar. Maar daarnaast hebben ze ook gesproken over de veiligheid van de vitale infrastructuur onder zee. Bijvoorbeeld pijpleidingen die naar olieplatforms lopen of internetkabels of stroomkabels van en naar windmolenparken. Ja, en hoe concreet is die dreiging dan? Ja, inlichtingendiensten die laten zelf nooit het achterste van de tong zien. En toen we er vandaag naar vroegen, wilden de ministers daar ook niet al te veel op ingaan. Maar in eerdere openbare dreigingsbeelden van de inlichtingendiensten stond dat de Russen een bedreiging vormen voor die onderzeese en bovenzeese infrastructuur. Ja, de Russen brengen de infrastructuur in kaart om later mogelijk te saboteren. Er is eerder een Russische schip betrapt die de windmolenparken in de Noordzee in kaart aan het brengen was. Windmolenparken waar we meer en meer afhankelijk van worden voor stroom. En de sabotage daarvan, dat wordt ook dus een steeds groter gevolg als dat gebeurt. Ook is bekend dat 2 jaar geleden 4 kilometer kabel bij Noorwegen is verdwenen. En dus de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen. Ook al is daar dan dus nog niet bevestigd wie daarachter zat. Maar dat laat de kwetsbaarheid zien. Ja, en hoe willen ze die kwetsbaarheid dan aanpakken? Wat zeiden de ministers daarover? Nou, eigenlijk dat het onmogelijk is om het militair 24 uur per dag 7 dagen per week te bewaken. En dat dus hulp van anderen nodig is. Dat kunnen we niet alleen doen met Defensie, met de marine. Dat moeten we ook samen met de bedrijven doen die de eigenaar zijn van die infrastructuur. Dat moeten we met onze partners doen, want het gaat over enorme stukken water. En het gaat er vooral om dat je het goed in kaart brengt en dat je goed in de gaten houdt wat er gebeurt. En dat je ook aan afschrikking doet, zodat je statelijke actoren die dit van plan zijn, daarvan weerhoudt. Ja, daar is dus daar is vandaag over gesproken. Er waren al werkafspraken over hoe de informatie tussen verschillende landen en partijen gedeeld kan worden. Vandaag zijn er nog meer afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat gedeeld wordt wie welke capaciteit kan inzetten, wie welke schepen of vliegtuigen heeft die gebruikt kunnen worden en hoe die dan ingezet kunnen worden om de inlichtingen te verzamelen, de informatie te verzamelen en dan te voorkomen dat de vitale infrastructuur bedreigd wordt op de zee. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dankjewel. Groene waterstof is hot. Het moet de industrie helpen van olie en gas af te komen. Maar omdat er in Nederland niet genoeg ruimte is om het te maken, zijn het kabinet en het bedrijfsleven druk op zoek naar landen waar ze waterstofdeals mee kunnen sluiten. Zoals Spanje, waar zelfs koning Willem-Alexander vandaag mee op bezoek ging bij zo'n waterstoffabriek. Je kan break the molecule of water. Je hebt hydrogen en oxygen. De koning krijgt een rondleiding door de fabriek. Hydrogen protons can cross over them. And this is how you get separated. Overal grote containers, buizen die in vaten stromen. Waterstof wordt gemaakt door water onder stroom te zetten, zodat er een splitsing ontstaat van zuurstof en waterstof. Let's go to the next stop. In deze fabriek wordt de waterstof ook op een groene manier gemaakt door zonne-energie. Grote velden vol met zonnepanelen hier vlakbij de fabriek. Precies wat we in Nederland willen. Waar we niet genoeg zon hebben en niet genoeg ruimte. Minister Jette is ook mee. Hij houdt zich al langer bezig met het sluiten van contracten met landen die waterstof produceren. Nederland wil snel overstappen op groene energie, om onze klimaatdoelen te halen, om ervoor te zorgen dat onze industrie ook echt competitief kan blijven met het buitenland. We gaan in Nederland zelf heel veel groene waterstof produceren met wind op zee, maar dat is niet genoeg om aan onze behoeften te voorzien. Dus we hebben ook import nodig en de Nederlandse havens worden straks echt de plek waar die groene waterstof voor heel Noordwest-Europa gaat binnenkomen. Dus financieel, economisch gezien ook belangrijk voor Nederland. Het gaat veel opleveren. Ja, absoluut. Het is niet alleen maar om de klimaatdoelen te halen. Het is ook echt een nieuw model voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zowel in de techniekontwikkeling, in de opschaling van groene waterstofproductie, maar ook echt als handel- en transportland. Helpt het dat de koning mee is? Nou, absoluut. De koning opent natuurlijk ook vele andere deuren. En het laat ook zien hoe belangrijk Nederland die opbouw van die waterstof-economie vindt. En dat doen we niet alleen hier in Spanje, maar de komende tijd zijn we met verschillende ministers in Europa, in Afrika, in het Midden-Oosten op pad om die groene waterstof-economie van Nederland echt op gang te krijgen. En let's have one photograph all together, please. All the signatories. Nu wordt de waterstof nog vervoerd per schepen naar Nederland, naar Rotterdam. Maar uiteindelijk zal dat met pijpleidingen door Europa moeten gaan gebeuren. Vertelt René Peters van TNO. In Nederland hebben we het voordeel dat we veel gasleidingen die we vroeger gebruikten voor het gas uit het Groningenveld, om dat te transporteren naar de industrieclusters en naar het buitenland, ja, die hebben we nu daarvoor niet meer nodig. Dus er komen pijpleidingen beschikbaar voor ander gebruik en daar maken we nu waterstofleidingen van. Maar dat voordeel hebben ze in Spanje niet. Vandaar dat we dat nu ontwikkelen met Spanje. So, thank you very much, Majesty, for your visit today. I'm sure this agreement will strengthen even more the great relationship between our two nations. Thank you very much, Majesty. Ze vinden natuurlijk fantastisch dat de koning hier is. Er komen veel bedrijven ook met hem mee. Er is aandacht voor. Belangrijk voor de toekomst van groene energie in Europa. Ik denk dat het heel belangrijk is om aan te tonen dat Nederland hier ook kansen heeft. En niet alleen economische kansen, maar ook kansen om in de top van de wetenschap mee te doen. Daarom is het ook heel belangrijk dat TNO en TU Delft hier ook bij aanwezig is. Dat die samenwerking ook niet alleen op het economisch gebied is, maar ook op kennisgebied. Het is een nieuwe sector. Ze zeggen, we moeten elkaar niet concurreren, we moeten juist samenwerken. Ook om als Europa niet afhankelijk te zijn van derde landen. We hebben gezien wat het betekent als we afhankelijk zijn van Russisch gas. Daar hebben we heel snel afstand en afscheid van moeten nemen. We moeten gewoon leren dat wij onze eigen boeken moeten houden in Europa. Dat we zelf onze energievoorziening moeten kunnen regelen. En dat betekent niet dat je helemaal onafhankelijk bent. Je moet wel natuurlijk andere landen ook erbij betrekken. Maar niet altijd gokt op één kant. En dus moet echt zelfvoorzienend zijn. En daarmee kunnen we hier een hele grote stap zetten. En volgende week gaat premier Rutte naar Namibië, Marokko en Zuid-Afrika. En ook dat bezoek staat in het teken van waterstof. Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, vooral nog in het zuidwesten van het land, ten zuiden van Rotterdam. En daar is nu ook weer een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Klaverpolder. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk is nu een uur. Een leraar op VMBO-scholen in de Utrechtse plaatsen Vinkeveen en Meidrecht heeft examens van leerlingen verbeterd en aangevuld, zegt de onderwijsinspectie. Het ging om het eindexamen economie van 26 leerlingen. Die kunnen nu kiezen of ze hun economiecijfer accepteren of het examen overdoen. Wat er gebeurt met de leraar mag de school zelf bepalen, zegt de onderwijsinspectie. Chaos of the real, and it makes this soul heart hunger to be free. Pretty soon I'll be gone, and the day will be over, and the night won't allow these eyes to see. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom. How It Feels van John Allen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederlandse vissers komen steeds verder in de knel vanwege landelijke en Europese regels. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom 30 miljoen euro voor de sector uitgetrokken. Het geld is niet alleen bedoeld voor aanpassingen en innovaties van bedrijven, maar ook voor de gemeenschappen aan wal. Het bestuurlijk platform Visserij, dat vertegenwoordigt de visserijgemeenschappen. Ze gaan ook bepalen hoe dat geld wordt besteed. En Joannes de Bat is voorzitter van dat platform. Goedenavond. Goedenavond. Het wordt steeds moeilijker, hè, voor Nederlandse vissers om het werk uit te voeren. Hoe komt dat? Er is steeds meer regelgeving. Vaak Europese regelgeving. Soms ook Nederlandse regelgeving die maakt dat vissen ingeperkt wordt. De ruimte wordt beperkter op de Noordzee. En uiteindelijk hebben vissers daar last van. En wat zijn dan die regels waardoor ze beperkt worden? Dat heeft te maken met bodemvisserij die wordt ingeperkt. De toegankelijkheid van Natura 2000 gebieden. Maar een paar jaar geleden is de pulskorvisserij afgeschaft. Er wordt een aanlandplicht ingevoerd. Er zijn er steeds regels die maken dat vissen voor een heleboel vissers ingewikkeld wordt. En de Brexit maakte dat we gronden verloren. Dat betekende ook dat er minder kotters overblijven uiteindelijk. Ja, het is een combinatie van allerlei factoren dus, waardoor het steeds moeilijker wordt. Absoluut. En het is ook goed dat er voor de vissers zelf een regeling is. Al eerder, hè, de saneringsregeling visserij, hoe pijnlijk die ook is. Maar dat maakt wel dat vissers die geen toekomst zien een mogelijkheid krijgen om te stoppen. Mm-hmm. En deze regeling is bedoeld om uiteindelijk juist met de visserijgemeenschap aan de slag te gaan. Want als visserij zelf wegvalt, de schepen niet meer aanlanden, dan heeft dat ook effect op al die plekken waar die vis normaal gesproken aan land wordt gebracht. Ja, want er is nu dus 30 miljoen beschikbaar vanuit de minister. Ook de regio's leggen nog eens 30 miljoen euro neer. Wat gaat u ermee doen? Wat staat er op het lijstje? Dat is dus nu nog een aankondiging. Blij dat het geld er uiteindelijk is, want dat is best een strijd geweest om dat los te krijgen. En nu is het de bedoeling dat gemeenten en provincies die plannen die ze best in potlood al hebben gemaakt ook gaan uitvoeren. Wat staat er in potlood al klaar? Ja, je kunt denken aan wat ga je doen met de mijnen. De vismijnen die er nu zijn op heel veel plekken. Moet je die niet gaan samenvoegen en daar plannen mee maken? Kun je investeren in visserij experience-achtige zaken? Hè? Dus dat daar waar visserij misschien verdwijnt in feitelijke zin omdat schepen er niet meer komen, dat je de beleving van visserij toch terug laat komen, zodat dat het voortleeft in zo'n gemeenschap. Je kunt denken aan kennisontwikkeling, maar toch ook aan innovatie in de keten. Hè? Dus vis moet nu eenmaal van boord aan land en dan naar de restaurants toe. Dat is nu nog een lange keten. En misschien kunnen er in die keten ook nog zaken veranderd worden. Ja. U bent zelf ook gedeputeerde in Zeeland. Kunt u uitleggen hoe de krimp van die visserijsector invloed heeft op bijvoorbeeld een vissersdorp als Breskens? Zeker wel, want uiteindelijk als zo'n mijn verdwijnt, verdwijnt er ook een deel van het leven. De vrijdag kwamen die schepen aan, dat leverde een hoop werkgelegenheid op, maar mensen kwamen er ook graag. Visserijrestaurants vormden zich om zo'n vismijn heen. En daarmee, in die haven, zag je een hoop leven en dat maakt zo'n dorp dan ook een vissersdorp. We hebben ook een ander voorbeeld. Hè. Ik vergelijk het altijd met Filipijnen, bekend Zeeuws Mosseldorp. Daar landt al jaren geen mosselkotter meer aan, omdat het überhaupt niet meer aan open water ligt. Mm-hmm. En toch is het nog steeds een mosseldorp, omdat mensen daar wel nog steeds die mossel goed kunnen eten. En een van de bedoelingen is om met zo'n plan ook te investeren in dat soort manieren van het overeind houden van die beleefbaarheid van vis. Hè. Dus ook in Breskens zou je dus kunnen investeren in elementen waardoor men toch nog herinnerd wordt aan de visserij. En het kan dus, ziet u, in uw eigen provincie. Exact. En ik denk dat het op een heleboel plekken kan. Hè? Want het gaat om de hele Nederlandse kust. Het is een lang gebied waar een heleboel plekken zijn waar die gemeenschappen zitten. Het zijn vaak ook hele hechte gemeenschappen. En wat we ook willen is dat die gemeenschappen zelf ook met plannen en ideeën komen. Want we kunnen het als vanuit de overheid proberen te bedenken. Maar laat die gemeenschappen er maar zelf mee komen. Dan is het ook van hen zelf en willen wij er graag in investeren. Maar betekent het kort gezegd dat het misschien vissersdorpen worden waar de schepen en de kotters niet meer aanmeren, maar waar nog wel het gevoel en de historie nog steeds leeft? Dat is eigenlijk een beetje het toekomstbeeld. Ja, dat zou voor een deel van de dorpen zo zijn. Vanzelfsprekend zal er ook absoluut een groot aantal dorpen en gemeenschappen overeind blijven. Omdat we er ook alles aan doen om die visserij voor Nederland wel behouden te blijven. Want hoe dan ook, heel veel Nederlanders eten graag vis. Vis gaat trouwens ook heel veel verder dan Nederland. En dat moet ook behouden blijven. Want in ons duurzame voedselpatroon heeft de vis een hele prominente plek. Joannes de Bat van het bestuurlijk platform Visserij. Dank u wel. Graag gedaan. De wereldpers heeft zich verzameld bij de rechtbank in Miami. Want over een kleine 2 uur zal daar Donald Trump voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten, het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek en het afleggen van valse verklaringen. Correspondent Ryan Hermelijn is bij de rechtbank in Miami. Hoe is het daar? Snikheet. Maar de sfeer is wel ontspannen, denk ik. De grote meerderheid van de mensen hier in het parkje voor de federale rechtbank zijn journalisten. Maar er hebben zich ook tientallen pro-Trump demonstranten verzameld. Ze roepen We Love Trump en ze hebben t-shirts aan als met Latinas voor Trump en Trump Not Guilty. Of ze hullen zich in de Amerikaanse vlag. Zij vinden dat de oud-president opnieuw het doelwit is van een heksenjacht natuurlijk. Trump had ze zelf opgeroepen om massaal te gaan demonstreren. Dat massale zie ik niet zo terug. Wat ik wel zie is ook tegenstanders van Trump. Iemand heeft al een gevangenispakje aan en er zijn ook een paar betogers aan het vieren wat ze noemen een Trump Indictment Celebration. Een feestje dus om de aanklachten te vieren. En deze betogers hopen dat die aanklachten ook daadwerkelijk zullen leiden tot een veroordeling. Ja, en dan moet Donald Trump dus nog aankomen. Wat kunnen we de komende uren verwachten daar? Ja, hij komt dus aan om 3 uur lokale tijd. Dat is 9 uur bij jullie. Dan zal hij in de rechtbank verschijnen. Dat is dus de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president moet voorkomen in een federale zaak. Maar we krijgen er weinig mee, althans in real time, zo lijkt het. Trump zal zelf binnenkomen, binnenrijden in de ondergrondse parkeergarage van de federale rechtbank. En als hij eenmaal binnen is, zal hij formeel worden gearresteerd. Hij zal daarbij waarschijnlijk elektronische vingerafdrukken moeten afgeven bij de FBI. Maar we verwachten geen mugshot. Dus we krijgen waarschijnlijk geen foto te zien van hem als arrestant. En hij hoeft ook geen handboeien om, met het argument dat hij toch al een heel bekend persoon is. Dat draaiboek nemen ze min of meer over van die andere rechtszaak in New York, waar Trump 2 maanden geleden ook moest verschijnen. Ja. Nou, de rechter heeft voor de zitting hele strenge regels opgelegd. Geen video, geen foto's en ook geen audio. En de gelukkige journalisten die een plekje in de rechtbank hebben weten te bemachtigen, die moeten hun telefoons inleveren. Dus ja, we krijgen denk ik mondjesmaat informatie, maar heel veel is al een beetje uitgelekt via de draaiboeken. Naar verwachting zal Donald Trump de woorden niet schuldig uitspreken. En we horen van de rechter of er een borgsom betaald moet worden en of er eventuele reisbeperkingen of andere voorwaarden aan zijn vrijlating worden gesteld. Nou, Trump zelf gaat daar in ieder geval niet van uit. Hij heeft al aangekondigd vanavond gewoon een verklaring te geven vanuit zijn huis in New Jersey. Oké. En tot slot, je noemde die andere rechtszaak al, hè? Het is niet de eerste tegen Trump. Die hebben nauwelijks een invloed gehad op zijn mogelijke deelname aan die presidentsverkiezingen van 2024. Is dat in deze zaak anders? Zou dat nu anders kunnen uitpakken? Dat zou maar zo kunnen. Ik denk dat die kans een stuk groter is. Trump wordt aangeklaagd voor 37 strafbare feiten die mogelijke gevaar hebben opgeleverd voor de nationale veiligheid. Hij zou staatsgeheimen hebben bewaard, hebben laten zien aan onbevoegden en daarna actief dat onderzoek hebben tegengewerkt. En dat is toch van een heel andere orde dan zwijgeld betalen aan een pornoster, wat in die andere zaak zo centraal staat, hè? Het verduisteren daarvan. Nou, vooralsnog lijkt de Republikeinse kiezer daar helemaal niks van aan te trekken, hè? Hij staat gewoon nog steeds ver uit bovenaan in de peilingen. Maar de Republikeinse nominatie, de strijd daarom, die is ook inmiddels volledig losgebarsten. En als dit proces lang gaat duren, dan zie je ook dat Trumps rivalen, hè, in het begin vooral kritiek hadden op justitie en op die speciaal aanklager. Maar je ziet ze toch ook schuiven, hè, en langzaam ook hun pijlen richten op Donald Trump. En dat is toch wel echt een nieuwe ontwikkeling. Correspondent Ryan Hermelijn bij de rechtbank in Miami. Dankjewel. En dat was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Goedenavond Marco. Oud-D66 Kamerlid Kees Verhoeven maakt zich samen met andere prominenten zorgen over de ontwikkelingen van artificial intelligence. Ze zijn een petitie gestart die de Nederlandse politiek oproept om snel met regels te komen. En over de vraag of dat wel nodig is, hebben we zometeen een debat. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Fijn dat u er weer bij was. En tot morgen. NPO Radio 1. Een coalitieakkoord in de provincie Flevoland tussen de BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. De inhoud van het akkoord wordt vrijdag gepresenteerd. Flevoland is de derde provincie met een coalitieakkoord. Limburg en Gelderland gingen voor. Drie mannen die begin dit jaar een verstandelijk beperkte man mishandelden bij het treinstation Borne zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 1,5 jaar. De man die het slachtoffer op het spoor duwde krijgt de zwaarste straf. Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag, schrijft RTV Oost. Oekraïne is een jaar geleden door Amerika gewaarschuwd dat de Nord Stream pijpleiding niet mocht worden opgeblazen. De CIA waarschuwde Kyiv na een bericht van de Nederlandse MIVD. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS Nieuwsuur en Duitse media. In september werd de pijpleiding alsnog opgeblazen. Eerst leek Rusland verantwoordelijk. De laatste tijd zijn er meer signalen dat Oekraïne erachter zit. En Transavia krijgt een boete voor het inzetten van studenten als stagiairs, als volwaardig medewerker. Na meldingen over wantoestanden bij Transavia begon de arbeidsinspectie in een onderzoek. 60 studenten bleken dezelfde taken en verantwoordelijkheden te krijgen als die van een steward of stewardess. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur maar langzaam. In de nacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen opnieuw veel zon. In de middag komen er in het oosten wat wolken voor. Het wordt dan 24 tot 27 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files worden korter. Het is nog wel erg druk ten zuiden van Rotterdam. Vooral op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht is de vertraging nog 1,5 uur door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog helemaal dicht bij Zevenbergen door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal en Breda over de A58 en de A16. Er staat wel een flinke file ook op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Zeggen en Breda-West heb je ook een kwartier vertraging. Verder is het nog erg druk op